وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور ان کی زبان پر اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اپنے حق میں ہم نے جو زیادتیاں کی ہیں انہیں بھی معاف کر دے، اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما. اللہ والے مجاہدین کی عملی خوبیاں بیان کرنے کے بعد ان کے قول کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے تھے، توبہ و استغفار کرتے تھے، اور اپنے رب سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمیں ثبات قدمی عطا فرما اور دشمنوں پر غلبہ دے. حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے ہی دشمن غالب آ جاتا ہے، اور شیطان کو مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کا موقع مل جاتا ہے. فتح و کامرانی کی شرط اول اللہ کی اطاعت و بندگی ہے. اسی لیے اللہ کے نیک بندوں نے کہا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا. انہیں معلوم تھا کہ ثبات قدمی اور نصرت و فتح اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اس لیے انہوں نے اللہ سے ثبات قدمی اور دشمن پر غلبہ کے لیے دعا کی. آیت 148 میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نیک بندوں کو ان کی توحید، اللہ پر توکل کامل اور گناہوں سے معافی مانگنے کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیابی دی، اور آخرت میں اپنے فضل و کرم سے انہیں جنت دے گا. آیت کے آخر میں اللہ نے ان کا اچھے نام کے ساتھ ذکر کر کے ان سے محبت کا اظہار کیا.